RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Turysta zginął w Tatrach. Topr przypomina, że obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Policjanci zatrzymali agresywnie zachowującego się członka komisji wyborczej w dzielnicy Oksywie w Gdyni. Apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie w sprawie pomocy dla Ukrainy, napisała na platformie X szefowa Komisji Europejskiej. W Tatrach pod lawiną zginął turysta. Jak poinformował Topr, do wypadku doszło w rejonie Świnickiej Kotliny. Około północy do ratowników dotarła informacja, że turysta nie wrócił z wycieczki. Znaleziono go po ponad 4 godzinach poszukiwań. Mimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki. Ponowny wyścig o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta rozpoczął się w niemal co trzeciej gminie w Polsce i w ponad połowie miast prezydenckich. W serwisie Trójki zajrzymy teraz do Torunia. Proszę. I też w tej ulicy proszę o podpis. Komisja wyborcza nr 13 w zespole szkół nr 18 w Toruniu. Joanna Wątorowska, zastępca przewodniczącej. Na razie spokojnie, nie ma jakiejś fali uderzeniowej. Wiele osób, właściwie starszych, przyszło spokojnie. Żeby nie mieć pretensji, że został źle wybrany, nie po mojej myśli. Ale jeśli pójdę, będę na mojego głosował, a będzie wybrany drugi, to nie będę miał pretensji, bo byłem. A jeśli po naszej, no to brawo. Chyba obowiązki. Jesteśmy obywatelami tego kraju i musimy pewne obowiązki mieć, tak jak prawa, trzeba ich przestrzegać. Zadaliśmy głos na tego, na kogo trzeba. Tak zostaliśmy wychowani i uważam, że powinniśmy dbać o nasze miasto. Policja zatrzymała agresywnie zachowującego się członka komisji wyborczej w dzielnicy Oksywie w Gdyni. 35-letni mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Zostanie także pobrana od niego krew do badań mających sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany w związku z podejrzeniem zakłócania przebiegu wyborów, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Apelujemy do Senatu USA o jak najszybsze głosowanie w sprawie pomocy dla Ukrainy, napisała na platformie X szefowa Komisji Europejskiej. Z radością przyjmuję zdecydowane, pozytywne głosowanie w Izbie Reprezentantów. Ukraina zasługuje na całe wsparcie, jakie może uzyskać przeciwko Rosji. Teraz apelujemy do Senatu o jak najszybsze głosowanie, ponieważ stawką jest ludzkie życie, napisała Ursula von der Leyen. Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości niemal 61 miliardów dolarów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Niższa Izba amerykańskiego parlamentu zdecydowała także o przyznaniu Izraelowi pomocy w wysokości 26 miliardów dolarów. Zdaniem ekspertki w dziedzinie problemów Bliskiego Wschodu, dr Karoliny Zielińskiej, ta pomoc jest kluczowa dla Izraela ze względu na bezprecedensowy atak ze strony Iranu. Atak ten wykroczył, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę rakiet balistycznych, ponad to, co było oczekiwane, było wyobrażane. No to, że Izrael się obronił, no było zasługą też jego sojuszników, między innymi Stanów Zjednoczonych. Natomiast widać wyraźnie, no, że tutaj przygotowanie na tego typu ataki jest kluczowe, żeby też nie tylko zapewnić bezpieczeństwo Izraelowi, ale też próbować w jakiś sposób tą sytuację deeskalować. Karolina Zielińska dodała, że amerykańska pomoc prawdopodobnie zostanie przede wszystkim przeznaczona na uzupełnienie systemów przeciwrakietowych Izraela oraz umożliwienie zakupów i produkcji broni. Co ostatnio robi Williams? Otóż brytyjski wokalista wystawia obrazy pokazujące jego zmagania z uzależnieniami i dysmorfofobią, która objawia się zniekształconym obrazem własnego ciała. Po raz pierwszy o swoich problemach piosenkarz opowiedział światu pod koniec ubiegłego roku. Jego wystawę, zatytułowaną Pride of Self-Prejudice, można oglądać w Mokom Muzeum w Amsterdamie. Od gwiazdy muzycznej do malarza, Robbie Williams zaczął tworzyć obrazy w latach 90. podczas pierwszego pobytu na odwyku. Walkę z presją zewnętrzną, wstydem, strachem i innymi wewnętrznymi demonami przełożył na sztukę. Maluje, tworzy grafiki, korzysta także z nowych technologii. To, co mnie zniszczyło, przyniosło mi także sukces. Sztuka i humor były dla mnie ważnymi narzędziami, opisuje swoje doświadczenie na stronie muzeum. Robbie Williams ma nadzieję, że zainspiruje osoby z podobnymi problemami do zaakceptowania siebie. Zwiedzający wystawę mają szansę zrobić pierwszy krok w tym kierunku, pisząc 5 pozytywnych rzeczy o sobie na kartce, którą dostają przy wejściu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia, Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kumplami, pograć obery właśnie, tak. Pograć sobie, dżemować. Bo też poza tym, że się gra do tańca, poza tym, że jest dużo muzyki właśnie, tak jak powiedziałeś, z różnych miejsc Polski, te kolory muzyki tradycyjnej, tam wszystkie można usłyszeć, to jest to też spotkanie, tak? Do tego podchodzimy. Środowisko jest duże, środowisko jest coraz większe. Mateusz Niewiński jest skrzypkiem, jest kontynuatorem tradycji, przejął najlepsze narzędzia od dawnych mistrzów i właśnie o tym również chciałbym Państwu opowiedzieć, bo ta audycja o tym też trochę jest. Agnieszka Niewińska gra na barabanie, na bębnie obręczowym, na basach czasami, czasami tak. Coś podśpiewa, czasami pięknie zatańczy. Naprawdę temat jest obszerny, ale przecież audycji by nie było bez muzyki. I teraz pomyślałem, że to będzie świetny pretekst, ta nasza dzisiejsza audycja, to nasze spotkanie tuż po wszystkich mazurkach świata, żeby zaprezentować Państwu naprawdę unikaty. Unikaty, po które nie można sięgnąć tak po prostu, nie wiem, wpisując coś w internet albo idąc do sklepu. Są to po prostu nagrania, które zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych w latach 30., pod koniec lat 20., w latach 30. Są to nagrania polonijne, albo inaczej, są to nagrania po prostu muzyki polskiej, wiejskiej bądź takiej podmiejskiej, powiedzmy, bo to właśnie zapytam Mateusza, Agnieszkę, co oni o tym sądzą, jaka ta muzyka jest, bo ona jest taka troszeczkę, no, cokolwiek nie dzisiejsza w jakimś sensie. I są to bardzo ciekawe rzeczy. Od razu bardzo chciałem podziękować na wstępie Tomkowi Kierownikowi, czyli Tomkowi Grdeniowi, właścicielowi, twórcy portalu staremelodie.pl, który w ogóle bardzo Państwu zawsze polecam. Tomek jest naprawdę wspaniałym kolegą i odpowiada zawsze na każde moje zapotrzebowanie. Współpracujemy. Mam nadzieję, że nie raz odwiedzi to studio i będziemy mogli sobie pogadać. No, Tomek robi taką robotę, myślę, wyręcza niejedno ministerstwo. Naprawdę, bo portal, który stworzył, to jest taki kombajn, takie kompendium wiedzy. Naprawdę trudno nawet to opisać słowami, trzeba to odwiedzić, tam wszystko po prostu jest. No więc Tomek mi podesłał kilka nagrań, proszę Państwa, przydługi trochę wstęp, ale będziemy trochę gadać dzisiaj, nie unikniemy tego. Na pewno nam nie starczy czasu, żeby to wszystko omówić. W takim razie ze mną i z Państwem dzisiaj Państwo Niwińscy przynieśli również instrumenty, to w dalszej części naszego programu. A teraz proszę posłuchać takiego nagrania, które zresztą Mateusz Niwiński, który siedzi tutaj obok, dobrze zna. To jest nagranie z 1931 roku, zgrane z płyty szelakowej wytwórni Columbia. Śpiewa Stanisław Grazda, akompaniuje mu orkiestra Pawła Humeniaka czy Humeniuka. Może to jest do sprawdzenia na etykiecie, która jest w bardzo złym stanie. Paweł Humeniak, skrzypek. Piszą, że król skrzypków ukraińskich, jakoś tak. Tak. No i tutaj tekst, ponieważ jesteśmy w nagraniach polonijnych, emigracji do Stanów Zjednoczonych od początku wieku, nawet koniec XIX wieku, początek XX i dalej, w drugiej RP mamy emigrację z różnych stron w bardzo dużej ilości z Polski Południowej, z Małopolski, z Podkarpacia. No i oni tak się trochę wtapiali w ten świat, w ten system obczyźniany, ale jednocześnie śpiewali piosenki, przyśpiewki, znali melodię i tak to sobie trwało. No i oczywiście to, na co zwracam uwagę Marian Hemar w swoich różnych tekstach emigracyjnych, młodzież szczególnie nie za bardzo przykładała wagę do języka polskiego, albo ten język był coraz bardziej zakażony, zarażony różnymi, w cudzysłowie, makaronizmami, a w tym przypadku angielszczyzną, która zresztą do dziś jest, no to jest, jest to problem, no, prawda, nie mówi się, że coś polubiłem, tylko zalajkowałem. Ale zalajkować to już się pojawia właśnie w 31 roku w tym tekście. Proszę najpierw go posłuchać, a ja później wyłowię Państwu najbardziej, myślę, pikantne fragmenty. Posłuchajmy w takim razie. Jak się z Kejdo nie ożenię, to chyba skrejzuję, albo ciąpnę gdzieś do River, o się rozbomuję. You remember, coś mówiła w dzień na Fordziu Laja, że ty bardzo mnie lajkujesz, teraz jesteś laja. You remember, coś mówiła koło hałzu twego, że nie masz więcej sweethearts, ony nie jednego. Ja cię kochał i spędował na ciebie my money, teraz goodbye powiedziałaś, you are not my honey. W moich krzusach, w moim dresie na balu tańcujesz, fryzwach też mańcom ci kupił, bojcom pokazujesz. Wacymere, tyry kiedy, czym ci źle trytował, en pakiet Bóg na twój birthday sobie zafundował. A dwa ręki and big diamonds ode mnie dostałaś, a ne sztuka tyry kiedy będziesz żałowała. Oh my dearie, oh my Katie, marry me to marry, if you marry somebody, yes, you go to be sorry. Oh my dearie, oh my Katie, marry me tomorrow, if you marry somebody else, you go then feel sorry. I tak sobie to idzie, proszę państwa, nie wiem, na przykład jest tak, jak się z Kejdą nie ożenię, to chyba skrejzuję, albo dziobnę gdzieś do river, or się rozbomuje. You remember, coś mówiła w dzień na 4 July'a, że ty bardzo mnie lajkujesz, teraz jesteś laja. To jest rap, to jest rap. To jest po prostu rap. Ale słychać, moi drodzy niewińscy, słychać, że to jest orkiestra złożona z muzyków wiejskich, prawda? Tak, ja trochę przyglądałem się tej postaci Pawła Humeniuka i to jest bardzo ciekawa persona. Emigrant gdzieś z okolic Lwowa, pochodzący, czyli takie Podkarpacie, no, na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale człowiek niezwykle utalentowany muzycznie. Słychać, że jest grał po weselach wiejskich, wiejską muzykę i skompletował taki kapitalny skład wokół siebie i takich amatorskich muzyków, i też profesjonalnych, też przemycając jakby tą muzykę ze starego świata. Też ten kierunek właśnie galicyjski, podkarpacki mnie interesuje w moich takich fascynacjach muzyką tradycyjną. Tam też jest co grać. Też często tam zaglądam muzycznie i próbujemy te rzeczy sobie tam rozkminiać i to grywać. No wiem. Właśnie zapytam was o to za chwilę. Proszę państwa, to może jeszcze jeden w takim razie. To będzie Widziałaś dziewczyno ten kamień nad wodą i to jest nagranie na płycie Wiktor z 1933 roku. Gra Makowska Orkiestra Działowego. Posłuchajmy. Słuchamy dzisiaj naprawdę unikatów. Nie wiem, kiedy ostatni raz na antenie Polskiego Radia te numery były grane. Chyba nigdy nawet może, a może w ogóle może przed wojną na przykład. Nagrania polonijne, nagrania zrobione w USA, nagrania na płytach szelakowych przeróżnych wytwórni. Teraz mamy następne jeszcze nagranie, jedno chciałbym, bo to mówisz, Mateusz, że to może być gdzieś z Rzeszowskiego, od Rzeszowa może tak, to być? Tak to brzmi. Ta forma, tam, czyli takie sekundujące skrzypce, bas, taki typ grania no, dominuje na południu Polski. Mhm. To od Krakowa aż do Ukrainy. Mhm. Nie mówię o takim góralskim graniu, ale takim pogórzańsko-podkarpackim, to tak tam się gra do dzisiaj. No i stamtąd oni przeważnie emigrowali najczęściej do Stanów. Tak. Ciekawe to jest, ten bardzo ciekawy wątek, on nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, tych społeczności, przecież nie tylko polskich, w ogóle, nie? Migracji, wędrówkach ludów. Tak. Tych takich rezerwatów kulturowych. Ale zauważ, że w zasadzie to jest jedyny ślad z tych lat po tej muzyce, bo tutaj to nie było nagrywane. Też po prostu nie było takich możliwości. Oni uciekali z bardzo takich biednych sytuacji i tam się otwierała jakaś przestrzeń, gdzie też mogli swoją tradycję kultywować, bo przecież tam właśnie Ukraińcy, też Żydzi, Polacy, wiadomo, i różne mniejszości, Łemkowie. Mhm. Jest dużo tych nagrań, które pokazują ten taki koloryt. No właśnie, oni by nie dokonali tych nagrań w Polsce, po prostu. Nikt by ich ani tam nie pojechał z mikrofonem, tak, ani do studia by tym bardziej ich nie zaprosił. No nikogo to nie interesowało w tych czasach też, niestety. No tak, tak. A przecież to było bogactwo. Bardzo ciekawe to jest. Tak, tutaj nikogo nie interesowało. No i też nie było takich możliwości, szans takich, żeby gdzieś tam nagrać. No dobrze, to jeszcze jeden. Będzie teraz nagranie chicagowskie. Jak wiadomo, Chicago, jak mówią na południu, Chicago. Teraz będzie wykonawca Józef Tatko, rok 1929, na płycie RCA Victor. Zaśpiewa organista z chóru Woła. Proszę bardzo. Organista z chóru Woła, zawiada na baj. Nie daj ślub, bo jeszcze młodca, nie daj ślub, bo jeszcze młodca. Tani, tani, tani, tani, tani, tani, hoj. A ksiądz proboszcz ręką piwa, tani, tani, hoj. Lepsza młodca niż liśliwa, lepsza młodca niż liśliwa. Tani, tani, tani, tani, tani, tani, hoj. Gamoniu, bo żeś mnie brał. Kiedyś mnie nie znął gamoniu, kiedyś mnie nie znął gamoniu. Bo żeś mnie brał, wiadomo, kiedyś mnie nie znął. Patrzonej mnie na urodę, ta wiadomo, hoj. Jak ci robiła nie będę, jak ci robiła nie będę. Będziesz teraz miał gamoniu, będziesz teraz miał. Owiec na błonią, bo ci wilki podjadają, bo ci wilki podjadają. Ciebie wygonią, chłopoku, ciebie wygonią. Pędził owczorek matulią, pędził owczorek. A nie udał mi się żaden, a nie udał mi się żaden. Jedno kasperek matulią, jedno kasperek. Żenił się stary z młodą, poszedł na noc śnić. Cztery razy w sobie wstawał, cztery razy w sobie wstawał. Ale tylko pić śniadana, ale tylko pić. Młody stary za bandula, młodą żonkę wziął. Nie mogła mu ugotować, nie mogła mu ugotować. To okrutnie klął, śniadana, to okrutnie klął. Do dobrze Mateusz przed chwilą powiedział, który tutaj siedzi obok mnie, że te nagrania, których teraz słuchamy, polonijne, amerykańskie nagrania na płytach wielkich wytwórni, najważniejszych wytwórni muzycznych, były robione z myślą o tych mniejszościach właśnie. To przecież nie były tylko nagrania na przykład na płytach RCA, nagrania polonijne, to były nagrania wszelkich możliwych diaspor z myślą właśnie o tych odbiorcach. Tak zresztą działała również na przykład Syrena Record, o czym Państwu nieraz mówiłem, jeszcze do tego będziemy lada chwila wracać. Czyli na przykład inicjatywa włodarzy polskiej wytwórni Syrena Record, żeby zacząć w 30-tych latach nagrywać najpiękniejsze tanga polskie, na przykład w języku hebrajskim, z myślą o tych ludziach, którzy przemieszczali się na Bliski Wschód po prostu. No i to tak właśnie szło, więc no są to na pewno skarby. Tutaj bym powiedział, że to nagranie, które szło przed sekundą, pokazuje trochę wyższy, czy może wyższy, no jakiś taki może większy profesjonalizm tych muzykantów. Może to była po prostu orkiestra, bo to jest też ciekawe bardzo, że orkiestry albo zupełnie złożone, jak to się mówi dzisiaj, z naturszczyków, albo orkiestry próbujące imitować ten język naturszczykowski. I to jest bardzo ciekawe. W Syrenie Rekord wspomnianej również orkiestra obsługiwała indeks tradycyjny, czy jak się mówiło wtedy ludowy, i to byli tak samo muzycy grający, wykształceni po prostu profesjonalni, którzy po prostu mieli realizować taki, a nie inny materiał, i te nagrania też są niezwykle ciekawe. Ze mną dzisiaj w studio Agnieszka Niwińska, Mateusz Niwiński. Proszę Państwa, jesteśmy świeżo po wszystkich mazurkach świata, festiwalu, który bardzo Państwu polecam. Kolejną edycję, jeżeli ktoś jeszcze nie był, to niech przyjedzie, niech doświadczy oberka, niech doświadczy magii oberka. Oczywiście Mateusz i Agnieszka od lat współpracują razem i sam powiedział Mateusz przed wejściem do studia, że to, co się teraz dzieje i u nich z tymi rzeczami, które robią, to jest pewnego rodzaju jakaś taka może nagroda, czy może jakiś taki kolejny etap, czy bo to nie jest w ogóle odcinanie kuponów, to nie o to chodzi. Jak ty na to patrzysz teraz po latach? Ile to już trwa w waszym przypadku? No kilkanaście lat, jak nie dziesiąt. A jak się zmienił ten rynek muzyki tradycyjnej? No słuchaj, to był no, w latach 2000 ja spotkałem starszych kolegów, typu tam Janusz Prusinowski, który robi właśnie festiwal teraz, ten mazurkowy. I to była jakaś taka inspiracja, że w ogóle taka muzyka jest. Ja się dowiedziałem w mieście, jakby na takich para miejskich po tańcówkach dowiedzieliśmy się, że takie zjawisko w ogóle istnieje, bo nikt nas przecież ani w szkole, ani nigdzie o tym nie było słychać, i żeśmy jeździli na wieś, jeździli do tych dziadków, tych skrzypków weselnych, przedwojennych mistrzów, to o to wszystko się otarliśmy, taka przygoda. Taka, a do kogo lubili? A jeździliście razem, Aga? Tak, jeździliśmy razem. A do kogo lubiliście jeździć najbardziej? Na początku jeździliśmy na Powiśle Maciejowickie do Stefana Nowaczka, nieżyjącego skrzypka już. I bardzo lubiliśmy tam jeździć na te przeglądy muzyki ludowej, tak? Lokalne. Wyhaczyliśmy go. Ale tam było też jeszcze w tamtych czasach 2000 wielu skrzypków i harmonistów. Pamiętasz? To było takie miłe spotkanie. Oni może puścimy jego muzykę też później, Stefana, żeby go wspomnieć. To taki... A ja bym na początku właśnie chciał, teraz sięgniemy po wasze rzeczy. Na początku chciałbym bardzo... zaproponuj, Mateusz. Ale skąd te muzykanty? Może taki... I to będzie kapela Niwińskich. Tak, z naszej nowej płyty. Tak. Z najnowszej płyty. Proszę Państwa, no właśnie tutaj goście przynieśli własną muzykę. Może chwila oddechu muzycznego. Ale skąd te muzykanty? A i ze starej huty. A jak ładnie wygrywają. A te starożytne nuty. A Mateusz to dyrektor i objął skrzypcowy sektor. A Agnieszka, bądźmy szczerzy, bez niej ta kapela leży. Dam ci za to małe piwo, trochę wódki, bo bez wódki klarnet krótki. Mój ty Jacku, graj mi szczerze, bo jak cicho, to nie wierzę. Zatrąb tak jak słoń w Afryce, obudź całą okolicę. Podejdź do mnie na pół kroku, a bo ja nie jestem święta, lubię duże instrumenta. A dana moja dana, a da dana da dana, a dana dana dana, a da dana da dana. No piękne, piękne, piękne. No tutaj chcę wspomnieć moich kompanów muzycznych. Justynkę Piernik, która śpiewała nam. Kuba i Jacek Mielcarkowie. Ojciec i syn. Fenomenalny duet muzyków, no nie, grających nie tylko tradycyjną nutę, ale też i jazz. No i oczywiście my. To jest taki program z płyty. Znaczy program, w sensie muzyczny program związany z Kujawiakiem, bo wzięliśmy na warsztat taką muzykę kujawiakową. To jest taka odmiana trójmiarowych, wolnych oberów. Płyta pogłosy. Zapraszam do, jeżeli ktoś jest ciekawy, więcej takiej muzyki. Nagraliśmy dużo pięknych i też pieśni i tańców kujawiakowatych. Może jeszcze coś tam tak, byśmy tak, jak najbardziej pokazali więcej. A kiedy ta płyta wyszła? Płyta wyszła w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku nagrana w studiu S4. No i właśnie, to jest już troszeczkę taka nasza jakby interpretacja muzyki tradycyjnej. Chociaż my wciąż jesteśmy dosyć blisko jakby tych źródeł w muzyki in crudo, jak gdyby też to w tej formalnie. Co to jest muzyka in crudo? Muzyka in crudo, tak funkcjonuje takie określenie w naszym środowisku, czyli taka bez przetworzeń, bez jakichś takich znacznych ingerencji, aranżacji, to troszeczkę jakby w takiej, nie powiem opozycji, ale w takim dialogu z muzyką w tak zwaną folkową. Tak. Jest. I nawet jakiś spór taki toczy się cichy tam. To jest materiał na audycję nocną. Tak, to o tym kiedy indziej. Tak, na 8 godzin, tak. W dużym gronie. Dokładnie. No dobrze, to może jeszcze coś. Czy z tej samej płyty może? Pijany. Pijany na Prosimy. Przykład. Dobrze, no dobrze, posłuchajmy. Musiałabym marnie zginąć, żebym miała karczmę minąć. Minę jedną, minę drugą, do tej trzeciej prostą drogą. Karczma, reczko, lej piweczko, a pisz po ścianie, po ścianie. Zapłaci ci mój chłopolek, jak go dostanę, dostanę. Wczoraj na Nocy Tańca, co to jest ta Noc Tańca? To jest taki finał wszystkich mazurków świata. Oprócz tego, że jest ten finał, no to oczywiście finał jest poprzedzony szeregiem różnych koncertów. I braliśmy udział jako widzowie w bardzo ciekawym, to bym dwa słowa poprosił, żebyśmy powiedzieli o tym, bardzo ciekawym koncercie, który się nazywał Wesele Boryny. Tak, tak, tak. To było w czwartek? To było w czwartek i no, jak wiadomo, na ekrany nie tak dawno wszedł film Chłopi, który jest kolejną ekranizacją powieści Raymonta. No i oczywiście ten film wzbudził szereg kontrowersji, głównie z uwagi na oprawę muzyczną tego filmu. Ja oczywiście tutaj nie mam żadnego zamiaru, żeby oceniać te wybory. Mogę się z nimi zgadzać bądź nie. Natomiast rzeczywiście ta muzyka w tym filmie została w zasadzie troszeczkę oderwana od korzenia. A korzeń jest te Lipce Raymontowskie i to Łowickie. To jest po prostu region, który po prostu, z którego muzyka się wylewała po prostu. Bardzo wyrazisty taki. I też tak. Właśnie jedno zdanie właśnie tylko, że to, co powiedział Janusz Prusinowski na wstępie tego koncertu, zapraszając ludzi do sali, powiedział, myślę, bardzo ważną rzecz, czyli że muzyka towarzyszyła wszystkim momentom życia. Że w zasadzie każdy ważny moment życia codziennego był opisany muzyką. Narodziny, pogrzeb, wesele, radość, smutek. I teraz mieliśmy okazję zobaczyć bardzo ciekawą rzecz. Mateusz, byłeś tam. Powiedz dwa słowa o tym, bo ja bym chciałbym, żeby to jakoś wybrzmiało tutaj. No tak, ten koncert był dedykowany temu, jakby to jest jakiś taki niesamowita, taki zbiór pieśni, które towarzyszyły weselom w Łowickiem, już nieśpiewanym oczywiście współcześnie. Trochę tego jest w starym filmie, tam jest świetna muzyka, zresztą grają tam też wiejscy muzykanci. Tak, tak. Klejnas niejaki, tak. Wybitny skrzypek spod Skierniewic jest, no jego muzyka tam brzmi. W każdym razie, no tam ekipa dziewczyn, kolegów z Łodzi wzięła na warsztat te pieśni, jakby była próba dotknięcia tego, przynajmniej dotknięcia jakby tej atmosfery, tego mistycyzmu, który towarzyszył Oczepinom, bo to były, znaczy w każdym regionie, w Łowickim też, to było wiele godzin śpiewów takich, które otaczały tych młodych, takich bardzo transowych, pozawijanych, bardzo starożytnych też, w sensie takim muzycznym, motywów. No i to jednak jest pokusa, żeby do tego sięgnąć. Szczególnie, że to zniknęło właściwie z powierzchni ziemi, z w ogóle nikt już tego przecież nie śpiewa, nie gra. Oczywiście mamy jakichś tam mistrzów, którzy jeszcze pamiętają, starsze kobiety, czy jakieś nagrania. Ale chcę zwrócić uwagę, że na tym koncercie nie mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia może to jest złe słowo, no ale z grupą rekonstrukcyjną, ponieważ była zwarta mała grupka ludzi jednak stamtąd. Tak, tak, tak. Była między innymi pani Bogumiła Drzewiecka, śpiewaczka łowicka, aktywna wciąż, jako właśnie taka jedyna, taka mistrzyni, można powiedzieć, śpiewu łowickiego. Jan Szymański, też zacny skrzypek wiejski. Bardzo fajna płyta wyszła, monograficzna teraz, jego muzyki. Aktywny jak najbardziej, ze swoimi też uczniami. No i harmonista. Jeremi Kowalski, tak, Naprawdę, proszę państwa, Jeremi Kowalski, długo, długo nic. Z Łowicza, tak, tak. Pozdrawiamy go serdecznie. Oczywiście. Więc tam też się coś dzieje. Ta muzyka łowicka jest popularna w naszym środowisku. To wolne, takie rubatowane obertasy. Ciekawe granie. W ogóle po prostu tam mapa Polski jest usiana takimi smaczkami. O każdym z tych miejsc muzycznie można by godzinami opowiadać. To prawda. No i właśnie był taki koncert. Był też koncert następnego dnia. Koncert chorwacki. Tak, to jest też związane ten koncert był jakby dedykowany mniejszości ludzi z byłej Jugosławii, którzy jakby przyjechali na ziemię odzyskane. To jest bardzo ciekawa historia. To byli Polacy, którzy wyjechali na tereny dawnej Jugosławii w wieku XIX do pracy i wrócili za PRL-u, tutaj zostali zwabieni, skuszeni, żeby powrócić do ojczyzny. Zdaje się, w gomułkowskich czasach chyba to miało miejsce. Tak, tak. I tam i całe wsie przyjechały z muzyką już taką bałkańską. Tam się koło tańczy między innymi. Czyli taka, po kole, tak. Wieś Ocice polecam, na Dolnym Śląsku. W każdym razie grają i śpiewają jeszcze w tym dialekcie takim mieszanym, który polsko, takim chorwackim, który przywieźli po wojnie z tych swoich wsi. No taka ciekawostka. I temu był dedykowany piątkowy koncert. Tak, no więc naprawdę ciekawy festiwal. Każda edycja bardzo ciekawa, poznawczo też. No i noc tańca, proszę państwa. Nawet ktoś, kto nie kupił sobie biletu na dany koncert, doświadcza tam. To jest niesamowity też widok, bo noc tańca jest po prostu, odbywa się w Fortecy Kręglickich. W tym roku odbywał się właśnie w Fortecy Kręglickich. To jest taki specyficzny budynek dawnego fortu, takiego ceglanego, takiej rotundy dużej, gdzie jest po prostu taki cyrk na środku okrągły. Mieści się tam jakieś pewnie 800 osób spokojnie. Mhm. A dookoła tego cyrku są takie wnęki, taki drugi świat, drugi pierścień taki. I w każdej z tych wnęk odbywa się muzykowanie i ktoś gra i to się po prostu nie kończy. Można oszaleć, można się w tym zanurzyć, można się w tym odurzyć po prostu. I niewińscy wczoraj do 6 rano... Po prostu bez przerwy granie, to jest w takim duchu, naprawdę w takim weselnym, można powiedzieć, duchu, czyli takiego grania bez przerwy, po prostu zapamiętania w tańcu i tak dalej. Jest oczywiście masa ludzi, którzy też bardzo pięknie potrafią to tańczyć, którzy przejęli te umiejętności pewnie dzięki warsztatom przeróżnym, które organizujecie, prawda, które są od lat. Natomiast chciałem powiedzieć, nie wiem, czy się zgodzicie, ale było kilka par po prostu najprawdziwszych, takich już 60+, nawet jak nie 70+. Mhm. I ja się temu tańcu przyglądałem i nawet sobie nagrałem trochę, bo nawet najlepsi tancerze z miasta, no niestety nie tańczą tak jak oni. Wiesz, my też nie gramy tak do końca jak ci nasi mistrzowie. To też powiedzmy otwarcie, no to jest żywe. To jest żywe. No ale to jest żywe, tak. My się tym, ale też bardzo dobrze, no, że to jest troszkę inne. Przecież mamy takie przykłady, taka na przykład wieś w Radomskiem, Przystałowice duże, gdzie mieszkało 3 skrzypków wiejskich. Jeszcze ich poznaliśmy. Jan Gaca, Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak i Jan Kmita, 4. Każdy z nich grał inaczej, zupełnie inaczej te obery. Chociaż tak, te same tematy, nie? Więc to jest jakby wskazane, żeby to jakby... A czy oni się lubili? Absolutnie. Tak. Wrogowie. Konkurencja. No to jest no jakby właśnie. Wszystko to samo. Wszystko to samo, co w miejskiej strukturze też. Też. No więc ta noc tańca. Ja bym teraz zrobił, jeszcze wrócił na chwilę, żeby uraczyć państwa muzyką. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wszystkich mazurkach świata. W studio z nami Agnieszka Mateusz Niewińscy, Kapela Niewińskich. Naprawdę to są moi wspaniali po prostu kompani, przyjaciele. Znamy się już kilka lat i mamy okazję też coś razem robić. Mam też okazję się od was uczyć, bo ten język dla mnie jako dla po prostu muzyka, powiedzmy w jakimś sensie wykształconego, jest językiem bardzo głębokim i bardzo też obcym w jakimś sensie, który jest bardzo silnie związany, bardzo, bardzo klarownie wyczuwam potencjał tego korzenia, który również ta zależność występuje bardzo silnie w muzyce amerykańskiej i w tradycji jazzowej po prostu, gdzie jest jakiś korzeń z końca XIX wieku, który miał kluczowy i główny, najważniejszy wpływ na wszystko, co było później. Więc tutaj jest dokładnie to samo. I w ogóle taką pozwolę sobie na taką dygresję, na taką myśl, że uważam, że funkcjonując w naszej szerokości geograficznej, w naszej przestrzeni, jeżeli się zajmujemy muzyką, graniem na instrumentach, to warto tę muzykę poznać, nawet jeżeli nie będziemy jej grać, to warto ją znać, warto znać to, co jest u nas, na naszym podwórku w promieniu 100, 200, 300 kilometrów, bo to jest po prostu nasze, bo to jest, są nasze korzenie, bo w tym się ogniskuje tak wiele, wiele przeróżnych zagadnień i muzycznych, i społecznych, i tak dalej. No i bardzo się cieszę właśnie, że jesteście tutaj ze mną, że jesteśmy, że robimy to wszystko razem. Teraz jeszcze może w takim razie przed przerwą, która za chwileczkę, i zaproszę Państwa na drugą godzinę naszej audycji, nagranie polonijne, żono, moja żono, z tych płyt amerykańskich. Autopromocja. W kwietniu w Trójce autorki czytają swoje utwory. Od najbliższego poniedziałku. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Zapraszamy o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! W MediaMarkt kupujesz wygodnie w stałych ratach 0% i do pół roku nie płacisz. Tylko teraz lodówka LG Total No Frost z technologią Door Cooling Plus w 40 równych ratach za 72 zł i 48 groszy miesięcznie. Wybieraj produkty z wielu różnych kategorii i dopasuj wysokość raty do Twoich potrzeb. A pierwszą ratę zapłać dopiero w listopadzie. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. 66 tysięcy upustu po raz pierwszy, po raz drugi. Finalna wyprzedaż Hyundai. Skorzystaj z gigantycznych upustów na największe hity Hyundai. i20, Kona oraz Tucson. Teraz w finalnej wyprzedażowej ofercie. Hyundai Ioniq 5 Dynamic z upustem ponad 50 tysięcy złotych. W programie Mój Elektryk z kartą dużej rodziny. Cena z 30 dni przed obniżką 167 tysięcy złotych. A cena promocyjna od 142 tysięcy złotych. Hyundai.